جواب دیا یہ تو کسی بات نہیں سوچتے ہیں مگر جان دیتے ہیں پر اتنی بات ہے ہم نے اپنے دل کو کر کر پایا ہے صرف تقریبی تھا صرف تقریبی کہا تھا ہمارے تمہارا ان کو تم نے دیکھا بھی ہے جن کو تم پوچھتے ہو تمہارے اپنے اگلے بہت سارے پوچھتے رہے ہیں مسلم محبوب جن کو تم پوچھتے ہو نا میرے مقابل ہے مدد مقابل دشمن ہے یہ اللہ رب العالمین مگر ہاں رب العالمین بڑا دوست ہے کہ مجھ کو پیدا کیا خواہ عظیم وہی ہر کام میں میری رہنمائی کرتا ہے کیا دوں ہر کام میں میری رہنمائی کرتا ہے پھر کسی کو وہی عمر پر گزار کرتا ہے مطلب ہوگی تو میں نے وہ لسکی ہے وہ جو مجھ کو کھلاتا بھی ہے کھلاتا بھی نہیں ہے میرا مریض پر بھگوان شری جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں وہی مجھے اچھا کرتا ہے میرے لیے امیدنی سمجھ ہوگی یہ نہیں جو میں خیال وہی جو مجھ کو موت دے گا پھر اس کے بعد مجھ کو زندہ بھی کرے گا قیامت کے دن کیا صاحب اگر کتنے بھی مفترین ہیں جو میں کیا مکانا مجھے چاہیے پھر مجھے زندہ کرے گا قیامت کے دن اگر زندگی تو ہوئی نا اور ہم بڑی ہماری زندگی جو ہوتی ہے نا اس کا تو کوئی عمر نہیں کیا جاتا ہاں بڑی زندگی میرے لیے تو یہاں میری حقیقت یہ ہوتی ہے وہ جس سے میں توقع رکھتا ہوں قیامت کے دن میری کتائیوں کے دن گزر سنبھائے گا کہ کوئی کتا یہ بھی جانے خلاف ہوگا کام ہو جائے ملا رب حملی ربان رب حملی رب حملی حکمہ والے کے لیے سارے ہوں یہ حساب بیان کرتے نا تو پھر شوق رب حضور سے ملاقات شروع کر دی جب یہ ہوتا رہتا ہے جو ایک محمد کے وزیرت کا کمال ہے تو میرے رب مجھ کو صحیح فہم بتا فرما مجھ کو صحیح ہے بتا فرما پر اتنی مسلم نہیں اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دے میں جانوی نسانوں سے کوئی خلاف نہیں آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ بجالنی بھی مانسک جنت نہیں مجھ کو جنت نہیں سنان دینے سے کر دے یہ سب برکتیں ہیں کہ یہ سب خدا ہی سے مانگ رہے ہیں اور خدا ہی دیتا بھی وہ مل جائے ابھی میرے بعد کوئی معاف کر دے گمراہ میں سے آئے میرا تم بھی یوم بازو جس دن لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے نا مجھے رسوانہ کیجیے ہو وہ کون کا دن ہے جس میں نہ مال بھر دے گا نہ بیٹے کام آئیں گے اللہ ملا کر اللہ جو قلب سری وہ شخص نہ میں رہے گا جو اللہ کے پاس شرک سے پاک دل سے جاگر ہوگا سلیم شرک سے پاک دل جنت جنت ان لوگوں کے قریب کر دی جائے گی جو صرف سے بچے رہے تو بری گہری دو سو گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی اور ان گمراہوں سے کہا جائے گا اینما کنتم تعبدون من دون اللہ وہ کہاں ہیں جن کو تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا ہر یم سنگ رکھو اور یم تصرو وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا وہ کچھ اپنے بچاؤ کر سکتے ہیں تمہاری کیا مدد کریں گے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے حکم کی بھی فی الحال لگا دوں وہ زمین بھی ابلی ساری مانگو پھر وہ معبودان باطلا اور وہ گمراہ لو اور شیطان کے لشکر سب کے سب دو دشمنوں سے ڈالے جائیں گے ہاں جی ہم سے معبودان باطل ہاں جی معبودان باطلا پیغمبر تو معبود نہیں اور یا معبود نہیں فریش کے معبود کوئی نہیں وہ تو نہیں چاہیں گے کہ ہماری کو کوئی نہیں عبادت کر دیجیے جو دوسرے تو فرقان مل چکا ہے پوری شیطان اپنا نام فریش تمہارا ڈھال لیتا ہے اور یہ اللہ کا ڈھال لیتا ہے اسے پیغمبر کا نام ڈھال لیتا ہے اپنے آپ بلواتا ہے سمجھ گئے اس بات جانے بات کا نہیں بنے گا دوسرے تین شیطان پولیس اور یہی جو جنات ہے گمراہ کال ہو گیا جب تو سنگ گمراہ لوگ اس دونوں میں محبوبہ نے بات کرے تو جھگڑا کرتے ہوں گے کنارے مبی اللہ کی قسم ہم تو جو سبھی گمراہ دکھے اس مسلم کو رب العالمین جبکہ ہم تم کو رب العالمین کے ساتھ مسالی کر دیا کرتے تھے ہم کہتے تھے خدا کے مسائل میں بھی ہے, خدا بھی ہے, خدا بھی ہے سارے میں لگائے تو یہ بھی ہمارے میں لگائے, خدا اگر ہے ہر میں آدمی تو یہ بھی آگے لگ رہے ہیں, بڑا بھی لگ رہا تھا ہاں ہم کو تو بس بڑے مشرق کو نہیں لے سکتا, مشرق کو نہیں بلا کیا ہمارا نام انشاء دین بالکل ہمیں آج نہ ہمارا کوئی سماج کیا ہے اور نہ کوئی ہمدردی کرنے والا دوست نہیں, کیا اچھا ہوتا ہم کو پھر تمہارا واپس جانا مل جاتا ہم بھی ایمان والے میں ہو جاتے بتلا بلا دی رہے کب وقت ہم نے تیسرا واقعہ میرے اسلام میں تو تم کو مزدوری تو نہیں مانتا ہوں, میری مزدوری اگر جو ہے رب العالمین نہیں کسی میں آئے دونوں اللہ سے میرا کام مانو ہم نے کام تیری مانو, حالانکہ یہ جو تمیز قسم کے لوگ ہیں ہم وہ تیری اتباع کرتی ہیں, میرے سوال نے فرمایا جو کام ہوتے ہیں سب یہ لوگ کرتے ہیں نا, مجھے اس کے معلوم کرنے کی کیا بات ہے, میں نے تم کو بھی بتایا مان گئے بس باقی کیا کر سکتے ہیں کیا کرتے ہیں, یہ مرضی ہوتا ہے کوئی آنا کام کرتا ہے کوئی دکھانا کام کرتا ہے کوئی بلا کام کرتا ہے کوئی موسیوں کا کام کرتا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, دو کسان ملتا ہے میں دل کی ہے کہ توحید کے قائل ہو جاؤ, ان حساب ملنا اللہ ربی ان لوگوں کا حساب کتاب سے اللہ ہی کے ذمہ آئے بھی ان کی نیت سے واقف ہے, نہ کچھ روم کہاں تم اس بات کو سمجھتے ہیں, اب تم کہو تم کو ہٹاؤ اور ہم کو حساب رکھتے ہیں سمجھتے ہیں مسئلہ, میں یہ بات نہیں مانوں گی مانا وکار کے مانگنی, میں مسلمانوں کو اپنے پاس دور کرنے والا بچے لینے والا نہیں, ہاں ان اللہ نے میرے مجھے میں کتاب دلانے والا ہوں, بس انہوں نے کہا کہ اگر تو نہیں رکتا بعد آتا اپنے اس طریقے سے میں تو سونے میں مردی نہیں تو پھر اسے ہم سمجھا کر دیں گے تجھے, اب خدا کی طرح متوجہ ہوتے ہیں کہتے ہیں ربا میری قوم کو اب تک نہیں آخر حد تک پہنچ چکی ہے, اب تین فیصلہ کر دے ان کے درمیان تو سر کیا فیصلہ کرنے کا, مجھے بچا ان سے اور ان کو بچا جو میرے ساتھ ہے مسلمانوں میں سے, چنا کہ ہم نے دعا قبول کر لی, ہم نے اس کو بچایا ان کو بچایا کہ اس کے ساتھ سے ایک کشتی میں سوار جو بھری ہوئی تھی, پھر ہم نے اس کے بعد باقی کو غرق کر دیا, انتظار راجا ماں خان سن ممی نے رب کلو بڑا دی, اور سنو آدمی نے رسولوں کو چلایا مگر وہ تو ان کے بھائی ہیں, دوسرے نے کہا جب تک تو ہندی رکھو رسول نہیں تب تک اجاد آتی ہو وہاں تک مرے بھی نبی اللہ لال بلا رہے ہیں, اور تب بھی نبی تجھے ہی نہ آئی بندہ بچوں کیا تم جو تھا تم کے مقام پر امت اور بلا ضرورت بڑے یادگاریں بناتے ہو, مینار پاکستان یادگاریں بناتے ہیں یادگار پاکستان کی رہیں گے, یہ کیا ہے کیا فائدہ ہے اس کا, اتنے ہزاروں پیسے کروڑوں لاکھوں روپئے میں لگایا کیا فائدہ ہے, اتنے کسی غریب آدمی کو لے کے پھر آپ رہا ہے ہم نے لگا دیتے کچھ ہوتا پاکستان چاہیے یا مینار پاکستان مدد کا کسی نے مسان یا اور تم کو پرتم ہر بناتے ہو شاید تم نے ہمیشہ ہی ہارنا ہے, میں وہاں بکلتے بکلتے ہوں جب باری جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو میرے اکت اور جو ہے مجھ سے پکڑتے مسان ہے میری مال کب تک اجاو آتی ہوں مت تک لگی مدد اور ماتا جن ہوں دل اس خدا سے جس نے تمہاری امداد کی ہے ساتھ ان چیزوں کو جو تم جانتی ہو دل نہ تم کیا امر دکمن عام بنی مجھے نہ دوں گا تمہاری امداد کی ہے دفاعوں سے بیٹوں سے ماروں سے چشموں سے ان نصاب والے کو اللہ نے ہمیں نہیں مانیں گے, مجھے بڑا خطرہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا, آپ نے جواب دیا سوال نہ لینا اب ہر کم ہم تو تمہیں اللہ کی نصیحت کام نہ کر تو بس برابر ہے معاملہ, یہ باتیں جو تم کرتا ہے ان اعلیٰ اللہ قلم نہیں یہ کچھ نہیں ہے, پہلے لوگوں کی عادت کے لیے آئی ہو ایسے ایسے پہلے بھی بچے لوگ گزرے ہیں تیرے جاتے ہمارا نام نے مت کوئی دعوت آپ کو نہیں فکر کر دوں مگر انہوں نے تو دیکھی ہم نے ان کو تباہ دیا ان کا دیوار بلا دیا ہمارا کانا سر ممنی ہے نرم بکرا بلا دی دکھائی کبھی میں سمجھ نہیں مل سکیں ایک کال میں تم سوال ہمیں لا سکتے تم ان میں تم سن نہیں سکتا بلا بات یہ ہمارا تعلق والے بنا دیے نظری اللہ بلا رہے ہیں سمجھ ہمارے علیہ السلام نے سنا اتنے پورا ہی محاورہ آدمی بننا تو ہونا پڑو آدمی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو انڈین تمہیں جو یہاں موجود ہیں یہ ذکری کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا امن امانی کھجلنا تو وہی ان باغات میں جشن میں ہمیشہ رہو گے کھیتوں میں اور کھجوروں کے باغوں میں ہمیشہ رہو گے جن کے پیسے نرم اور لدے ہوئے ہیں بتانا ہے دو منٹ بیماری بجلی تن ساری ہاں جی حضرین بنی پھر ایک دوسرے کے اوپر لدے ہوئے ہاں نرم اور لدے ہوئے کیا تم کمال صنعت کے ساتھ پہاڑوں کو تلاش تلاش کر گھر بناتے رہو گے کہ ہمیں جلدی جلدا رہے گا ذرا بلا دے میری بات مانو یہ جو ہے نا حد سے بڑھنے والے مشرے کو ان کے کہنے نہ آؤ جو ملک کو حساب بچاتے ہیں شرک کر کے وہی کرائے کا یہ تلاش تلاش کے گھر بناتے ہو تم کہانی نماز تو میرے مسئلہ نہیں تیرے اوپر تو کسی نے جادو کر دیا ہے تو انسان ہمارے رہتا میرا کوئی نشان اگر کوئی سچا ہے پتھر میں سے اٹھنے کے بلایا گیا اللہ نے بھیج دیے یہ اٹھی ہیں ان کا ایک کونے کا وقت ہے اور تمہارا ایک کونے کا ایک دن مقرر ہے کیا تم اس دعا کو سنے اس اونٹنی کو بلائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا بولنا آزاد ہے عظیم پکڑ لیں گے تم کو بات ہوگا انہوں نے جو خوشی کاٹ ڈالی اور ہو گئے نہ دے عذاب نے ان کو پکڑا کیا تم ساری بتائی تھے مطلب کوئی پر مائل ہوتے ہو تمہیں دوائی کو تمہارے رب نے تمہاری باتیں جتنی پیدا کی ہیں تم ان کو چھوڑے لگتی ہو یہ بڑا برا کرتے ہو تم سلام تم کو ملا دوں تم حد فطرت اور حد انسانی سے بچ جانے والے ہو یہ فطرت ہے اس کو تقاضا بنی کالو رنجم تن کر جانو مجھے اسلام کو کہوں جواب دیا اور بعد آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کھڑے گا کام کر رکھو ہاں اگر تم نہیں بعد آئے گا اس بات سے پھر میں اسے ایسے نکال دیں گے تم نے کہا کہ مجھے تمہارے اس ناشائش کا کام کر دیا اس آتا ہے مہربانی کروا مجھے بچا مجھے آنے والوں کو بچا دے یہ کام کرتے ہم نے ان کو ان کے ہاتھ کو بتایا غصہ کلا جب ان آدمی کو بنوا دے ایک بڑی اچھی دودھ کی بیوی وہ رہ گئی رہے جانے والوں میں سب دمبل اور آخری سب کو ہم ہلاک کر دیا ان کو پتھراؤ کیا حساب میں کوئی منتھ رہی کیا ایک برا میر تھا جو ان کو بڑھتا دے کو ڈرایا گیا من کے باشندے نے بھی ہم لوگوں کو چلایا اس بارے میں شاید بالکل ایک دن سارے نظر آ رہا ہے ایک پیغمبر کا انکار سارے پیغمبر کا انکار ہے تم پیمانے کو پورا کرو نقصان پہنچانے والے مت بنو ترازو کی ڈنڈی سیدھی رکھ کر پورا کرو لوگوں کو ان کی چیزوں میں نقصان نہ پہنچایا کرو ملک میں فساد کو پا نہ کرو شرک اور معافی کر کے وقت اللہ کھانا کرو اس ذات پار سے ڈرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے اگلی تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہمارے سبھا سنگھوں نے جواب دیا تیرے اوپر تو کوئی جادو ہو گیا ہے تو ہمارے جیسے انسان ہے ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں تو اگر سچا ہے اس کے تارے نہ آگے سب میرے سبھا ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے سارے ہو بھی آؤں تمہارا کام لوں شاید میں نمایاں جو کام تم کر رہے ہو ان کو میرے رب من جانتا ہے تم کو ضرور سزا دے گا بہر حال کر دے میرے پکا رکھنا ہو بغیر میرے اگر ہم آزاد یوم فلا صاحبان والے کے دن کے آزاد میں کہا پکڑا ان میں سمجھا کہ جیسے کہ صرف بھوک دیا کافی تھا ان میں سمجھا کہ بس بدل آ رہے ہیں اس کے سائے میں چلے جائیں گے ان لوگوں کا آزاد کیا بنا دیے وہ ایک بہت بڑے دن کا آزاد تھا ان لوگوں کا راجا ماں کا سمندری نرم کلا بنا دی بنائی غلط ان قصوں سے میری یہ ہے یہ جو قصے سنائے ہیں دیکھو یہ سب انبیاء اپنی قوم کو اسی دعوت کی تبلیغ کرتے رہے سمجھائی نہیں سب ایسی بات نہیں لوگوں نے کر دیر وکیل عالمی اس میں کوئی شک نہیں یہ جو گزشتہ زمانے کے اخبارات ہیں یہ کس قدر یہ ذکر ہوا ہے یہ سب رب العالمین کا اتارا ہوا ہے اور آپ سچے رسول ہیں, کیونکہ یہ جو مذکور کس سے ہوئے ہیں نا, ان کا بیان ہم بغیر روح کے مطابق واقع کر نہیں سکتا. روح کے ذریعے معلوم ہے, نہیں تو کسی مرد کے بعد آ گئے نہیں, مرد کو بھی ان باتوں کا پتا نہیں, کیونکہ یہ ماتم تاریخ کی باتیں ہیں. تاریخ ہی ہوتی ہے نہیں جانے سے آپ سے, وہ بھی صحیح نہیں. بس آپ سچے رسول ہیں, نظر ابھی بھی رمی ہے, صداقت رسول نمبر ایک ہے, صداقت رسول. اس کو آپ کے معصوم قلب پر ایک امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے, اللہ کل دیکھا آپ کے معصوم دل پر یہ کپور من المنذرین, کہا کہ آپ بھی پہلے پیغمبروں کی طرح خبردار کرنے والوں میں سے ہوں, اور وہ فرشتہ اس قرآن کو میں نسان عربی میں بھی صاف واضح عربی زبان میں لے کر آیا ہے. جو پہلا صداقت رسول کا بیان ہو گیا. علامت نمبر دو, نئی ربی زبر بنے. دوسری بات صداقت رسول کی یہ ہے کہ اس قرآن کا دعویٰ پہلی ان کی کتابوں میں موجود ہے, جو پہلوں کا دعویٰ نہیں. تیسری ربی صداقت رسول کی, اولم یکنم آیتن یعلم العلماء بنی اسرائیل, آیا کفار مکہ کے لیے صداقت رسول کی یہ دلیل کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں؟ یعلم وہ جانتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں. یہ تین دلیلیں تو ہو گئی, ابھی بھی شک ہے آپ کو ان کے رسول ہونے میں, شبہ ہوتا ہے. یہ قرآن کسی ادبی پر ہو سکتا ہم مان لیتے ہیں, کیونکہ ابھی بولی ابھی بولی میں پا سکتا ہے. حاضر ہوتے ہیں تو دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس پنجابی میں تو آتے ہوئے انگریزی نہیں بولے, حالانکہ میں انگریزی پڑھ رہی ہوں, انگریزی نہیں میرے پاس وہی آتی ہے. مہربان قرآن ہاں جی ٹھیک ہے قرآن کسی ادبی پر ہوتے تھے تو ہم مان لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ مرتبہ پر ہوتی ہے تمہاری, کیونکہ ہم جانتے ہیں میرے حبیب ہیں لون اللہ والا آباد آدمی فکارا علیہ ماں کا مبین مبنی. اگر ہم یہ قرآن کسی ادبی سے کو اتارتے اور وہ بھی ان کے روپ میں اس کو پڑھتا, تب بھی یہ لوگ اس کو نہ مانتے. تو ہمارا قاعدہ ہے کل آنے کا کہ سڑک نہ ہو کو نہیں پوچھیں گی راجیہ منی نے جب تعلیم رب العظام رہی حیات کی عمر ختم ہو رہا ہے ضرور ہے, کوئی بھی اظہار نہیں ضرور. ہمارا قاعدہ ہے اسی طرح ہم نے اس تقریب کو ان مشرقوں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے اور ان کو انہوں نے جباریت رائے دیا ہے. یہ لوگ اس وقت تک اس قرآن کو نہ مانیں گے جہاں تک کہ دل تمہارا عذاب دیکھ رہیں گے, عذاب دیکھیں گے تو بڑے کے پہلے نہیں ماننے گے. حیات کی عمر کا وہ عذاب ہے جہاں جانے کا پہنچے ان کو آنے کی خبر بھی نہ ہو. اس وقت وہ کہیں گے ہر محلے میں لوگوں کو میرے پی جائیں گے ہم کچھ نہیں گے, ہم وہ عذاب آتے ہی مانیں گے. آفت آزاد میں آج افطار بھی اتنے حبیب ہیں جدہ وہ نہیں مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں. کیا یہ پلیز ہماری مار جلد مانتی ہے؟ بلا دیکھ تو صحیح اب بلائی کا ان بتا نہ ہم سنی گی سن جا رہا ہوں ماں کا مجھے ادب ماں ہو رہا ماں کا مجھے. اگر ہم ان کو چند سال تک عیش کرنے کا موقع دیں, نمکتے ہیں عیش کرنے کا موقع دیں, پھر ان کے بعد وہ عذاب آ پہنچے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے. ماں اور ماں کا متروں ان کا وہ چند سارا عیش گزارنا جس سے وہ بہرا بند کیے گئے ہیں ان کو کیا فائدہ بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں فائدہ پہنچا سکتا. عذاب جب آئے گا تو بھائی اپنا دکھائے گا تو بھائی سب ہر پہلے جتنی بھی عائش آئی ہو ٹھیک ہے نا. جس وقت تو کہ پہلے آپ نے میٹھا کھایا ہے, میٹھا کھایا, سیب کھایا, حلوا کھایا, سون حلوا کھایا, پھر مجھے آپ کو کہا جائے کہ آپ کو نہیں پیڈ کہیں گے اتنی میرے تک آدھے گھنٹے تک تو میں میٹھا کھاتا رہا ہوں, سون حلوا کھاتا رہا ہوں, مٹھائیاں کھاتا رہا ہوں. ہے اب ان کو یہ ہے کہ اس قرآن کو ایسا ہو جائے کہ یہ کرنے نہ لگے. یہ بات ہے. اور ہمارا ایک اصول ہے، ہم نے بستیوں میں سے کسی ایسی بستی کو کبھی ہلاک نہیں کیا جس میں نصیحت کے مدد سے خبردار کرنے والے نہ آئے ہوں۔ یعنی تکلیف کرتے ہیں تو کبھی ہلاک ہوتے ہیں، پہلے کبھی نہیں ہلاک ہوتے، یہ ہمارا اصول ہی نہیں ہے۔ ہمارا کتنا سوال نہیں، ہمارا کوئی سیوا ظلم تو نہیں۔ اچھا ایک اور سیوا کرتے ہیں، اس سیوا کو ہم نے جواب دے دیا۔ ایک اور سیوا ہے، محمد کو وہی پہنی آتی دلی کو جاتی ہے، جن آپ خبر دیتے ہیں اس کو سمجھے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات کی حالت ہے، محمد کو وہی نہیں آتی جن آپ خبر دیتے ہیں، کیونکہ ماں چمن غلط نہیں سے جاتے ہیں، ہمارا جم بڑھ رہا ہوں، ہماری استعمال ہوں، ان ہمارے سمے نماز ہو گئے، یہ جواب ہو گیا۔ اس قرآن کو نہ شیطان لے کر اترتے ہیں اور نہ ہی یہ کام ان کے مناسب ہے، ہمارا یس کرتی ہوں بندوں کو اس پر قدرت رکھتے ہیں، کیوں ان ہمارے سمے نماز ہو گئے، وہ شیطان کو آسمانی خبروں کے سننے سے روک دیے گئے ہیں، وہ کیسے آپ لا سکتے ہیں، کیسے آ سکتے ہیں۔ بات جب یہ ہو گئی، اب کا دھیان تو مان لو، اب تم اتنا مان لو، تمہارے اعتراضات میں ہم نے جواب دے دیا، خدا کے جو مانو ہے جانا ہے تو کوئی نمبر بات سبھی، اے پیغمبر یہ مانے نہ مانے، جب برکات دھندہ جو اللہ ہی ہے، شادی کرو جان بنا لکڑی یا لکڑی تھے، تو پھر آپ اللہ کے ساتھ بھی دوسرے علاقوں میں بتانے لگنا، نہ برکات دھندہ کسی نے سمجھنا، ورنہ میں تو کوئی نمبر بات سبھی، اور مشرقوں کی طرف تم بھی مبتلا آزاد ہو جاؤ گے، جن کی سزا دی جا چکی ہے، دی جائے گی۔ تو جب حضور سے یہ آ رہے ہیں، حضور بھی اگر یہ کام کریں تو وہ بھی خدا آپ کو جائز نہیں کرے گا، تو دوسرے سے دوسرے رہ گیا، دوسرے کس بات کی مودی ہے۔ فرمایا ارض رسیدت کل اقربی، کبھی قریبی رشتے داروں کو خدا کے عذاب سے ڈراؤ، وقت جنا چلے مجھے تباہ کے منگنی، جو مسلمان آپ کے پیرو ہیں نا ان کے سامنے اپنے بازو پس رکھو، یا تواز ہو آج کے ساتھ پیش آؤ، کہیں نہ سوچا پھر اگر یہ لوگ آپ کا تازہ مان لیں تو ان کے ساتھ کہو تم بھی بڑی ذمہ کام لو، تمہارے اب آج میں بڑی ذمہ ہوں، میرا ذمہ کوئی ہے، میری ذمہ داری جو تھی وہ میں نے ادا کر دی، میں نے سنانا تھا سنا دیا، پہنچانا تھا بلا کا حکم پہنچا دیا، تم جانا تمہارا کام جانے، میں تو ایک کرانے والی کو کہیں آپ کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، آپ بس زبردست رحم کرنے والے پر بھروسہ کرو، وہ آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ تحجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اسے تو تحجد کی نماز ہی ہوتی تھی معراج سے پہلے پہلے کی بات، اور اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ مومنوں میں نشست برداشت کرتے ہیں، زید بن ارقم ہوتے ہیں، ابو بکر ہوتے ہیں، عثمان ہوتے ہیں، حضرت عمر ہوتے ہیں، علی ہوتے ہیں، ان میں آپ بیٹھتے ہیں، اللہ ان سے میرا نہیں ملک ہے، سب کی سننے والا، سب کو جاننے والا، ہاں جی آپ مومنوں میں نشست کو برخاست کرتے ہیں، اس کو بیٹھتے ہیں مومنوں میں، شادی مومنوں میں، ہر اندیوں کو میدان میں کرنے ضرور سے جاتی، اگر پہلی بات کو سن لیا، یہ قرآن نے جو کہا ہے اس میں شیطان آتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، میں تم کو بتاؤں شیطان کس پر اترتے ہیں، بتاؤں گا ایسی ہستیوں پر شیطان آتے ہیں، سب اترو شیطان اترتے ہیں، ہر افواہ بڑا چھوٹا اسی بدکار اس پر اترتے ہیں، جو شیطانوں کی باتوں پر کان لگایا کرتے ہیں، جن کو نہ سما واضح و کاغذ، ان میں جگ سے بہت ہی جھوٹ بولا کرتے ہیں، نبی سے سچا ہوتا ہے، یہ بدکار نہیں ہوتا، اس کی حالت آپ خود دیکھ رہے ہو کہ بڑا امین، بڑا یہ، بڑا سچا صادق و امین، سن سب اس بات کی جانی ہو، اس پر کہ وہ بتانا آیا تھا، اللہ اکبر۔ اب ایک اور بات کہتے ہیں کہ شاید کیا ہے، چلو جی جن نہیں آتے شاید کیا ہے، مبتلا کو مشیا لاؤ یہ تبھی عمر خراب ہوئی تو شاعر کہنا بھی غلط ہے کیونکہ شاعروں کی بات پر وہی چلتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ کی تعلیم دیتے ہیں ان کی پیروی بھی گمراہ ہی کرتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اب دیکھ لو ان کے پیروکاروں کو دیکھ لو جو ایمان لیا حضرت کی ذات پر وہ کیسے یہ لوگ ہیں امین لوگ ہیں سچے لوگ ہیں ابھی میں کوئی بھی دیکھ لو عثمان کو دیکھ لو ایلن مارکن کو دیکھ لو عبد العلی مسود کو دیکھ لو ابو ذر غفاری کو دیکھ لو شہر کو دیکھ لو کیسے دیکھ لو الم سر ارن ہونے کے لیے وادی نہیں ہوں سننے میں گرو ہے یہ جو کر جاتے ہیں جو کہ مشرق شاید مشرق شاید الم سر ارن ہونے کے لیے وادی نہیں ہوں مانو کہ وہ رونے والا یا بالوں میں کیا تم نے اس بات پر غور کبھی نہیں کیا کہ شاعر خیالی باتوں کے ہر ایک میدان میں حیران سرگردان پڑے پھرتے ہیں کبھی تعلیم کرنے لگ جاتے ہیں ان کی تعلیم میں ان کی تعلیم میں کوئی کام دیتے ہیں کبھی جی ہو جاتے ہیں تو اپنی کسی محبوبہ کشان میں کوئی کام دیتے ہیں بڑے بڑے کبھی سی ہو جاتے ہیں تو اپنی ممی کسی چیز کے اوپر ایسے ایسے جھوٹ بول بول بول کے ان کو وہاں تک پہنچا دیتے آسمانوں تک پہنچا دیتے ہیں تو کام نہیں کرتا تو معلوم کر خیال آ رہے ہیں اور بہت دل بلند بلند کروا گئے اس کی دشائر کی بلند کروا چلو تو جھوٹ بولے گی جتنا بلند کروا دیا ہوگا کہ اب جب اب سنی ہو میرے کہاں پہ بھی رکھا ہوا ہے چھوٹی سی میرے کہاں پڑتے ہو منتری کی اکثر اکثر ہوئے جو سب سے زیادہ جھوٹا شعر ہوگا اور زیادہ اچھا خوبصورت لگے گا اکثر ہوئے ابھی مجھے یاد نہیں ابھی تھوڑا یاد رہ گیا کہ سب سے زیادہ جھوٹا شعر جو ہوگا وہ سب سے زیادہ اچھا لگے گا شعر بہت کچھ جھوٹے بلے والی یہ ملک ہر ایک میدان میں حیران سرگردہ پھرتے رہتے ہیں وہ انہوں نے کو یوں مالا ہے بھائی ایسی باتیں وہ کیا کرتے ہیں جو خود نہیں کرتے آپ کرتے نہیں کہ دوسروں کو کہتے ہیں تمہیں تمہارے ہزاروں میں ساتھ نہیں کہتے ہیں شاید جیسے کہ مل کے والا ربی ادھر سات مل کے ہیں ایک عمر فیض کا ہے ایک سلفے کا ہے ایک ربیب کا ہے نبی کا ہے نا وہ پہلے جاہلیت کے زمانے میں تھا سات سات جاہلیت کے دور میں گزارے اللہ تعالیٰ نے اس کو مغل میں اسلام کر دیا سات سال اسلام میں گزارے اور پھر اسلام میں آ کر کے مجھے ایک شعر بھی نہیں اس نے کہا ایک شعر نہیں کہا کسی نے کہا آپ بہت بڑے شاعر ہیں اور آپ کیا بات ہے کہ اب شعر کبھی نہیں کر سکتے انہوں نے فرمایا تو یہاں شعر سے اچھی چیز ہے مجھے مل گئی ہے اب مجھے کیا کرنا ہے شعروں کو قرآن بھی کیا ہے قرآن کے بعد مر جائے گی اب میں یہ گھر کی طرف جاؤں گی کیا بتاؤں قرآن نے مجھے بتایا کتنی بڑی بات ہی گل کی بات کہی تھی بڑا بہت بڑا زبردست شاعر سب مالکا ان کے ان کا بھی پسینے لگا نا وہ لٹتا ہے دہانا کا بھی لکھا مگر یہ ہو گیا تمہارے شخص کی 120 سال عمر ہوئی ہے اس کی 60 سال کہیں گے گزارے میں 60 سال کا نام رضی اللہ تعالیٰ کیا نام تھا نبی کا جو بات کا نام یاد نہیں رہا نبی ہے حضرت امام شاہ بھی کہتے ہیں نا وہ لو لشی اور بلو لما یوزری وہ لو لشی اور بلو لما یوزری وہ کم کری آؤں ماشاء اللہ میرے نبی جی اگر وہ علماء کو معیوب نہ ہوتا شیر کا نا تو میں نبی سے بہت بڑا شاعر ہوتا میں نے بتایا نبی بہت بڑا شاعر تھا اس کو بہت مسل ملا ہے وہ اس پر کر کے میں چاہ رہا تھا. اگر مکے والے تھے مکے کے میں سمجھے والے انسان تھے ہر جمع شاہ ملا ان کے بارے مکی ہے نا ہر زبان مالک مدنی ہے امام شاہ مکی ہے اور اپنی زبان ان کی. اچھا جی ان لڑی لام الحمد صالحات مگر ہاں وہ شاعر مستثنا ہے جو ایمان لائے اور وہ معمول بنا لیے نیک کاموں کا اور ذکر اللہ کثیرا اپنے اشعار میں بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں. چنانچہ میں نے دیکھا ہر قرآن کے اشعار کو دیکھو وہ پرانے زمانے کی شعر کو ان کو چھوڑو اسلامی دور کے ان کی جو شعر ہے وہ دیکھو اللہ کا ذکر بھی تصور کریں گے اللہ کا ذکر کریں گے جب بھی کوئی شعر کہیں گے اللہ کا ذکر بھی. وہ کلام المجود حضرت مولانا خانی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کروائی ہے شعر اشعار جمع کرائے ہیں صحابہ کرام کو اس میں حضرت انسان کے بڑے شعر جب بہادری کا ذکر آتا ہے ہم اللہ کے سب کے لوگ اس میں صاف کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں فتح دیتا ہے اللہ یہ کرتا ہے اللہ شعر یاد نہیں مجھے شعر اس بار دلچسپی بھی نہیں ہے مگر اب ہزار مجھے دیکھو کباڑے کرتے ہیں جی مجھے سوچنا ہو کیا نا ون قدر ان کا جو ظلم ظلم کے بعد جو ان پر کیا گیا ہے تو ظلم کا بدلہ ہم لے لیتے ہیں مثل حضرت احسان ان کو کافر لوگ جو حضر کرتے ہیں یہ ان کے حضر کر کے بدلا لے لیتے ہیں. وہ سیاح نب الگ قدم ایم القدم قدم ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے ظلم پر کمر باندھ دیا ہے ان کو کس جگہ پلٹ کر جانا ہے پتہ لگ جائے گا ہم کالب یہ آ کر کے اللہ تعالیٰ جو راج و منفار نے ان کے سوال کا جواب دیا اور ان پر دبا دیا کون سے پلٹنے کی جگہ میں پلٹے جا رہے ہیں. برکات زندہ اللہ ہی ہے یہ تھا نا سورج برکان میں اصلی جلائے اور سورج جوالا میں نسل جلائے پیش ہوئے اور اب یہ جو سورج نمن ہے اس میں دعوا سورج جوالا کی دلیل ہے برکات زندہ اللہ کیوں ہے برکات زندہ اللہ کیوں ہے اس واسطے کا احسان بھی ہے کار ساتھ بھی ہے یہ دلیل ہے بیان دلیل دعوا سورج شعرا فرقان اور شعرا کا جو دعویٰ ہے برکات زندہ صرف اللہ کی ذات ہے اس کی دلیل بیان ہوگی. یہ سورت عمر مشتمل ہے اوپر تمرین کے اور مسجد کے اور خاتمے کے ساتھ تمہیر مرسل خاتمہ تمہیر ہے بڑا اپنے استحلال کی صورت میں بڑا اپنے استحلال کی صورت میں اس صورت کے آنے والی تفسیر کا اجمالی تذکرہ اس صورت میں آنے والی تفسیر کا اجمالی تذکرہ دعوے کی دو چیزوں کا دعوے کی دو چیزوں کا بیان اور اخیر میں تو ذمہ آئے گا پہلی چیز دعوے جس میں دو قصے بیان ہوں گے بغیر جان ہوا ہے ایک قصہ مرزا علیہ السلام کا ایک قصہ داؤد علیہ السلام کا اور جانے کی دوسری جو کار سال اللہ اس کے لیے اس کے اندر بھی دو قصے آئیں گے یعنی کار سال اللہ اس سال کے اندر بھی دو قصے آئیں گے ایک قصہ صالح علیہ السلام کا ایک قصہ لوط علیہ السلام کا. پھر ایک نمبر 69 کے اندر دونوں قسم کا حاصل آئے گا کہاں سے آئے گا دو بچوں کا اسلام کا روپ ہے اسلام کا یہاں سے آ جائے گا پھر یہاں سے پہلے ختم ہوتا ہے کہیں بھی آج کتنا ہوگا تو رائے رکھنی ہمیں ہزار زمین ایک طرح سے مگر خاص رائے رکھ لیا کہتے ہیں بلکہ یہ پڑا ہوا دعویٰ بڑی حکمت اور علم والے کی جانب سے تقسیم کیا جاتا ہے, چونکہ اس دعوے کو بھیجنے والا بہت بڑی حکمت والا ہے, بہت بڑی علم والا ہے, لہذا آپ اسے ضروری ہو ہے اور یہ پہنچائے, اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. وہ کون سا دعویٰ ہے؟ تمہارا کہا دہندہ صرف اللہ ہے, کیوں تمہیں ہر شہر عالم اور کوئی بڑے کار دہندہ ہے. دیکھو ایک عالم اٹھا لے آگے, وہ وقت یاد کرو جب مجھے علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا ان میں عالم تمہارا میں نے ایک عالم دیکھا ہے, ساتھ ہی کوئی نہ خبر ہے وہاں بھی کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آتا ہوں, اور آج کی کوئی شام ہوں یا آج سے کوئی چیز چلانے کے لیے ایک شولہ جلا ہوا انگارا لے آتا ہوں, نہ تم سب کروں کہا کہ تم اس آگ کے گرمی حاصل کرو. رمبا جا مرزا جان جو اس آگ کے پاس پہنچا نی دیا آواز دی گئی امبور کمل سنگارے مبارک ہے وہ جو اس آگ کے اندر ہے اور وہ جس آگ کے آس پاس ہے, اور میں کہتا ہوں سبحان اللہ رب العالمین, اللہ جو رب العالمین تمام قیدوں سے پاک ہے. اے موسیٰ اللہ رسول الحکیم, بات یہ ہے میں ہی اگر ذات اللہ ہوں, کیونکہ میں قدرت کے اعتبار سے سب پر غالب ہوں, علم و حکمت کے اعتبار سے حق چیز پر حاوی ہوں حکیم. اب ایسا کر الکا ساتھ اپنا اثر ڈال دے, جب اثر ڈالا تو دیکھا, جب دیکھا اس کو طاقت سے وہ تو حرکت کرنے لگ گیا, کل میں جان لوں جیسے کہ ایک تیز رفتار صاف ہوتا ہے, جان لوں تیز رفتار صاف ہے تو چھوٹی سی سانس کھسی ہوتی ہے, بولنا مت میرا بھی پیڑ کا بھاگا. اگر وہ علم غائب ہوتا تو صاف یہ ہو جائے گا جب کی طرح ان میں کیوں بھاگتے, ولم یسکت فلک کو بھی نہیں دیکھا. اگر وہ مختار ہوتے میں تو فلم ہوتے یا آئے میں غائب ہوتے تو ایسا کیوں کرتے؟ ہم نے دل کہا تھا سن رہا, ہم نے کہا تھا لا کہا ڈر نہیں ان سامنے میرے اردو میں کوش کر پیغمبر نہیں چلا کرتے, اللہ بند علامت محمد حسن باد ہمیں رکھوں رہے, لیکن اللہ بنا لا کے لیکن جس دوسرے آدمی سے جو رائے نہیں تھے کوئی پتا ہی ہو جائے پھر وہ برائی کے بدلے بھلائی سے اس کی تلاشی کر لے توبہ کر لے, میں نہیں رکاؤں نکالو کہ موبائل کی جو ہے تو دور سے بہت چمک کر نہیں کرے گا, جو دو مولوی ہیں کھیتی سے آ جاتے ہیں ان نو مولوں سے جو تم کو دے کر کے راول اور اس کے کام کو بھیجا جا رہا ہے, ان لوگوں کا سوال کمن بھاگ گئی وہ بڑے سنکھے میں کرنے والے ہیں. ہم آ جا تمہاری آتنا ہو سکتا ہوں جب ان کے بعد ہمارے نشان کھلے کھلے وعدے وہ جو پہنچے وہ کہنے لگے حالات ختم ہو گئی, کھلا جادو ہے اور ظلم و غرور سے یہاں بھی ہاں اس کا انکار کر گئے. بس طے کر رکھا حال میں تم ظلم ہو رہا, حال آ کے ان کے دلوں نے اس کا یقین کر لیا تھا باوجود کے وہ بات انہیں نصیب سے معلوم ہو گئی تھی, پھر بھی دیکھ کیا حرکت کی انہوں نے انکار کر دیا. ہم کو کیا بتانا ہے کہ تم سنی میں کبھی میں بھاگی انجام کیا برا ہوا, اب یہاں سے کیا سمجھایا خدا نے کہ باوجود کے میرا پیغمبر ابو الاظم موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا ابو الاظم پیغمبر ہے, ان کو یہ نہ معلوم ہوگا کہ یہ شام مجھے سر میں دے گا خوف کی وجہ سے بھاگے, ان کو نہیں سمجھ رکھا معلوم ہے ہر شاہ کا جاننا اللہ کا خاصا ہے. یہ مطلب سمجھا ہے اور سنو اسی طرح اور دیکھو ملک لگاتے ہیں داود علیہ سلیمان علما بخلا ہم نے داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں بات پیپر کو بہت ہی دینی دنیا کا بڑا وسیع علم عطا فرمایا بہت بڑا وسیع علم پھر مت اتنی تفسیر کیوں ہو گئی بڑا دعوت کر رہا ہے اہل الہ خدا دباد خدا چل رہے اور مانگا جانا یہ بات کیا جب قرآن لے جاؤں گا میں قرآن لے جانا کر دوں گھر میں قرآن آتے بھی طرف میں ڈالا تھا لہٰذا سوالوں کو بتایا ہم تم نے کسر سے سکوت میں بنا بھی کرنا سر سیدھا ہی آپ کو ہمارا امی سرکار ہے ہمارا امی سرکار ان کے سارے بول جائے ان کے سب بنا تو روپ میں بول جائے ہمارا ہے دوسرا ہاں تو بازی کسی ہاں تو بازی کسی آدمی اسرائیل یاد رکھتا میں رام کو تین بالکل کرتا اس دن ہم نے راہل علیہ السلام اور جمال علیہ السلام کو بہت ہی دنیا کا بڑا وسیع علم فرمایا تھا وکالا میں نے شکر سبا کا بجا لاتے ہوئے کہا الحمدللہ نائب تعلیم کے ان خدا کی بات ہے فرض ڈالانا حلا تفریح میں نے بات ہے مومنی جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے کیونکہ تفریح تھی نا محمد جو ہوتا ہے دوسرے مجھے محمد سے اس کی شان بلند ہوتی ہے تو اعتراف ہونے مت اور ہمارے سے تلا مان کا ہو تو بہت بڑے وسیع علم سے بہت بڑے وسیع علم بہت بڑے وسیع علم ہمارے سے مانتا ہو سلامان اسلام بعد میں اسلام تمہاری بندہ نشین ہوئے کس بات کے نبی مت میں یہ بھی عالم یہ بھی عالم یہ نبی یہ بھی نبی مکان لال انداز انہوں نے سرمایہ دے دو بڑا فضل لاتا ہے ہم پر بڑا فضل لاتا ہے جن جن نام ہم سے رکھا ہے ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے کسی بات کی ہے پرندوں کی بولی ان کا تو ہمیں سکھائی گئی ہے ان کا فرمایا کی بولی سکھائی گئی میری تین ناموں کو شاید ہمیں ہر قسم کی ضروری اور مناسب جن جو چیزیں دنیا میں درکار ہے ضروری اور مناسب چیزیں دی گئی ہیں انہوں نے بہت کچھ دیا ویسے بہت سی چیزیں پر بلا رہے ہیں انہوں نے چیزیں دی ہیں باقی ان میں ہے لاہور بدل میں بھی یہ حکومت اور علم کا ادا کرنا حکومت ادا کرنا زبان جو حکومت ادا کی ہے حکومت ادا کرنا علم کا ادا کرنا ایک کھلا ہوا فضل بہت بڑا عالم اور بہت بڑے نبی بہت کچھ شان والے نبی جن پر کتابیں دلی اتنی چاہیے گا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ڈرامہ ساری دنیا کو کرنے کے ساتھ کرنا چاہے حکومت رہے ساری دنیا کو بہت جو میں کر سکتے ہیں دنیا کا بادشاہ دیکھیے اور اس میں ابھی نہیں ابھی اور سن ابھی بتایا جا رہے ہیں بتایا کتنا میں نے ان کو دیا کتنا میں نے ان کو دیا وہ سلیمان دنوں کی میں دنیا ان کے پیڑ ہم لے جاؤ سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لیے تدین انسان اور کون بنے سے سمجھ لے جائے تاکہ کسی کو ہوا پرندے میں گرے سے بڑھوں کوئی آج بادشاہ دنیا میں ہو جائے آج تک جو دن بھی دن کرنے کی حکومت ہو پرندے کرنے کی حکومت ہو انسانوں کا دن کر جاتے ہیں سارے انسانوں کا دن کر سکتے ہیں تو ایک ٹکڑا ہوتا ہے ملک کا اور ایک طرح مالے کا باتوں کا کوئی اور یہ ساری دنیا پر پڑ گیا آ کر تھا اور جو انسانوں کا ہے ملک کا اور پرندے کا دلی میں بنتا تھا یہ سب ان کے سامنے کھڑے کیے جاتے تھے ہوں گاؤں سب ان کے سامنے کھڑے کیے جاتے تھے یعنی منظم اور منظم کرنے کی ضرورت سے منظم اور مرتب کرنے کے بھروسے کیا تم کے انتظام میں بھرے کیے جا سکے. یہاں ایک رول مہنگا ہوگا اور ہر وقت اس ترتیب سے کہ دنوں کا الگ رستا ہے, انسانوں کا الگ رستا ہے, فرنگوں کا الگ رستا ہے, منظم اور مرتب اس ترتیب سے لکھ کر ایک طرف سے روانہ ہوا. دیکھو اس ترتیب سے لکھ کر ایک طرف سے روانہ ہوا اور ان کے علم کی انتہا یہاں تک پہنچی, ان کے علم کی انتہا یہاں تک پہنچی. میرا منسل موجود ہے, سب کچھ علم ان کو دیتا ہے, یہاں تک پہنچا. جب نقصان روانہ ہوا تو سب سے یہاں تک اپنا بندن شروع مارا اور سنائے اور ان کے لگ کر تین تین بات میں جانے میں پہنچے. یہاں تین تین بات تین تین بات کے ان کو بتایا کارک ہوں گے تم اور چین کی بولی ان گری میں بھاگ لو تم اپنی سنا سے میں گھس جاؤ کیوں تو لال ہاتھی میں تم سنا مانی لگی نیو بھی ہم لوگ آگے ہوگی ہم آگے نہ ہو تو سنا مان اور ان کو لچ کر تم کو کچل جانے اور ان کی خبر بھی نہ ہو. یہ بات ان کی نہیں چاہیے. سلمان اسلام جن کو ان کو یہ علم دیا گیا تھا کہ پرندے کی باتیں نہیں جانتے ہیں جن کو بھی باتیں نہیں جانتے ہیں, وہ ان تک یہ بات پہنچ گئی. ان کے کہنے میں یہ آواز اس چیز کی دکھا گئی میں تو کہاں سے ان کی اور کہاں سلمان اسلام سر مجھ کر دیا سر کسی نے کہتے تھے کہ سمجھ آئے سلمان اسلام کو تو جانتے تھے, اللہ نے ان کو علم دیا تھا کس بات کے کہتے وہ سمجھ گئے. تجسل واہ کم کر لیا چین کی کسی بات سن کر سلیمان اسلام مسکراتی ہوئے ہم سڑک پہلے مسکراہٹ آئی مردان نہیں کر سکتے مسکراہٹ اس کو سڑک نہیں کر سکتے ہم سڑے حیرانی لگے خدا کی نیم اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پرم کی ایسے نہیں ان کس کو نہیں ہونے سے کر لیتی ہم کہا لے جا سال ہمارے گئی من آ میرا سال ہم پر سال بابا سنگھ میرے رحمت کے پتی ہے بابا کا سوال تو میرے ہم مجھ کو تحریک دے جیسے جیسے انعامات تم نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں تیرے ان احسانات کا میں شکریہ ادا کروں اور اس بات کی تحریک دے کہ زندگی بھر میں ایسے کاموں کو اپنے معمول بنا لوں جن سے تمہیں کوئی بات رہے اور تم اس کو خوش ہو وہاں بسل میں میرا مت ہوگا یہ بات کا سوال ہے. آخر کار میرے پیچھے تم ان کو اپنے کام سے اپنے نئے کنڈ میں لے جا کر داخل کر اس قدم میں نے ادھر تھا اس قدم اللہ میں ہوتے ہوئے نبی ہوتے ہوئے سمجھ گئے تین تین کی باتیں میں ان کو معلوم ہوتی تھی کتنا بھی آئلم تھا مال جیت گئے تو سلام میرے ان قدم رسوم میں سے تھے ان پر اتنا سبر الہی خبر تین حکومت کی ہر یاد پھر بھی سلام اور سلام کے ان میں اتنا سنی جتنا بھی ہوتا گیا مارا ان کو آواز آ گئی سلام اور سلام نے کہیں گے کتنا سیکھی بہت طرح کے کہاں سیکھی سکھا رہا ہمارے لگے میں نے سب پرندوں کی طرح سے دیا بلا پرندہ دیا بلا دیا بلا دیا بلا دیا مجھے کیا وجہ ہے مجھے کیا ہو گیا میں ہو گئے مجھے تو نہیں کہتا ہم کہنا مجھے بتا دوں کیا میں کہیں غائب ہو گیا ہوں یا پرندوں کی کسر چلے مجھے دکھائی نہیں دیتا اگر یہ غائب حاضر ہے میں ہم پتہ بتا دوں اگر یہ بھائی حاضر ہے تو وہ الگ بنے والے شدید ہم اس کو سخت سنا دیں گے نہ دینا اسے حرام کر دیں گے. اور محمد اور اللہ اپنی بھی سلطان نبی ہے یا دیں گے ہمارے حضور نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش کرے سلطان نبی معقول کرے معقول وجہ. تجار ہو جائے تو اپنی وجہ کہیں رہے یہاں سے مجھے سمجھا دیا دیکھو ہم کو بھی اس کے بعد نہیں پہلے میں تو کہاں گیا وہ کتنے علم ہونے کے باوجود کیونکہ یہ معلوم ہوتا ہے سب کچھ ہوا یہ بھی معلوم ہو جائے خدا نہ سمجھا کچھ خدا سے لا کچھ ملے خدا نہ دکھا کے نہیں دیکھ خدا نے خیال ایک دن کے بعد کر دیا یہ تو میرے پکڑ کے نکل ہمیں تو سزا نہیں دیں پھر ہوتے ہوئے چوری دیر کے بعد حاضری کی حق کے نمالم کو حق کی وہ بھیا پوری بھی جلد بات بن جا رہا ہے ایک بات معلوم کر کے میں رہا ہوں آپ کو اس بات کی خبر کوئی نہیں آپ کو نہیں پتا اس بات کا وہ پسند ہے کون کہہ رہا ہے وہ ڈر کہہ رہا ہے یار تو کوئی بڑا مستحق ہے وہ تو بڑا مستحق ہے خبر کی کہہ رہا ہے کسی نہیں لگا مجھے لگا مجھے جو کمیون سبا ہوں میں مانا ہوں بتائیے میں کبیرہ سبا سے ایک تحقیقی حلق اہم حلق میں کر کے آپ کو بڑا حاضر ہوا ہوں ایک تحقیقی اور اہم حلق تحقیقی اور اہم حلق لے کر کے حاضر ہوا ہوں میں کہوں گی حضر سدا تین وجہ سے میں آتا ہوں کمر کو ہوں میں نے ایک عورت پائی ہے جو وہاں کے لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے زمین کا لاتے ہیں حکمرانی کا ملکہ ہے ایک وقت ہم کو لے جائیں ہر طریقے سارے زمانے سلطنت اس کو مجسر ہے میں یہاں ارشنا دے تو اس کا ایک بہت بڑا کام ہے میرے ہاں سب مجھے ہاں سب مجھے تو پوچھا میں دیکھتے ہیں وہ کون ہے میں نے اس ملکے کو اور اس کی قوم کو دیکھا خدا کو جوڑ کر کے سورج کو جوڑا کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو اس لیے ان کے لیے بسرا منظر کر دیا کچھ منظر کر دکھایا اسی بات سے ان کو صحیح راہ سے روک دیا جن وجہ ہے ہم رہا جا سکے وہ رائے ہاتھ کرتے نہیں اور ان کو کوئی یہ نہیں سمجھاتا کہ اس خدا کو سجا نہیں کرتے کہ زمین آسمان کو دوسرے چیزوں کے باہر نکالتا ہے اور تم لوگ جو کچھ اکڑے جو ظاہر کرتے ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے کون ہے وہ اللہ صرف اللہ کی بات نہیں ہے میں نے بھی مہر کے سلام چھپڑا دے رہا نہیں ہے یار میں سے بڑی بات ہے کون ہے اللہ بڑھایا جا رہا ہے یار کوئی حضرت کے ساتھ ہوئی لیکن آپ کے عزیز سب کچھ شہر کر وہ آپ کی مالک ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا یہ بات اس نے سنا جا رہا ہے کہ یہ بات وہ بتا رہا ہے تو میں پتا نہیں ہم حضرت مان خود سمجھتے ہیں مجھے پتا نہیں کیونکہ حضرت مان خود کو سب جھوٹ کہا کہ نہیں ہوا یہ بات تو مہاراجا سر کیا رہا ہے سونا بہن ہونا اچھا ہم ابھی بول لیتے ہیں کہ وہ سچ کہتا ہے یا کوئی جھوٹ بولنے والا ہو گیا ہم نے بتا دیا بول رہے ہیں کہ میرے کو پتہ پتا ہوگا ایسا کرو تم حد کتا بھی ہوگا یہ میری تحریر لے جا یہ میری تحریر لے جا اس کو ان کی طور پر ڈال دو سنو تو اللہ ہمیں پھر ان سے الگ ہو گیا وہاں پر جاتے ہم بھی نہ لگے پھر کریں گے تو وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں سنیے نا خود ہم نے سلمان کو سلمان موقع کو پہنچا دیا یہ میں نے نکالا نے سلیمان کو فرمان مکہ کو پہنچا دیا. ملکہ نے وہ فرمان ملکہ نے وہ فرمان پڑھا کر دیتے ہیں. مریا وہاں تو بڑے بڑے بڑے عزت لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مریض کا ڈالتے ہیں بڑے بڑے تین کہ ان کے لیے چھوڑتے ہیں ہمارے یہ لوگ شادی سے چل کر کیا کرنا چاہیے انہوں نے کیا مشورہ دینا تھا میرے سمجھدار دے رکھے تین لگی تین مرخ رکھنے والے بھی ہٹی جاتے ہیں موبائل تو ہوگی نہیں دیکھی جائے گی تین مرخ رکھنے والے بھی ہٹی جاتے ہیں چلے گا میں چلے گا تین لوگوں کے پاس ایک چیز کہ کچھ ہم لوگ کیسے لگ رہے ہیں ہمارے لوگوں میں میری ہے لوگوں کو لگتے ہیں ہمیں لگتا ہے ابھی لاکھ کی بندہ ہے یا کوئی اور ہے کچھ بندہ نہیں ہے کیوں آتے اس نے کیا لگتا ہے ایک چیز سمجھے بھیجے میرے پاس ہمیں طرف سے نکالنا پڑے گا کیا لگتا ہے انہیں اپنی ایک چیز سمجھے بھیجے کہا ہے مجھے کب سردار تھا وہ ان کا امید تھا بہت ہی لمبی ہے امید تھا کھیلنا جہاں سے رہنا میں تو بڑا چاہ رہا ان کا سونا اور جان کے پاس آیا کیسے کہاں سے کر کے سونا اور جان پتا کیا بڑا کیا کچھ سونا آ گیا جو کچھ چاندی آ گئی جو کچھ بڑے بڑے برتن آ گئے جو کچھ بڑے بڑے فرنیچر آ گئے یہ کیا ہے اپنی بیماری ہے کیا تم لوگ مال کے میری مال کرنا چاہتے ہو ہمارا آتا ہے ہر نہ آتا تھا جانے سے بالکل ملک کو سدھان دے رکھتا ہے یہ ملک تمہاری نہیں چاہیے کہیں بہتر ہے کہ اللہ ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمہیں سبحان دیا ہے سبحان اللہ پھر میں تمہارا مال لے کر کے کروں کہ اچھا لگائیں گے میرے پاس جو بتانا بہت کچھ مجھے دیا بلکہ تم آپ لوگ کر لے کر خوش ہو رہے ہو مجھے کوئی خوشی یہ تو مجھے کوئی خوشی ہے تم خوش ہو رہے ہو ہم لوگ کیا کر کے آئے ہیں کہاں جمع رہا تھا شام کا آنا کیسا کرو تو سب کرو روٹیاں تو روٹیوں سے بڑے ٹک دے رہے جن میں کسی بھیجا ہے ان کے بعد واپس لوٹنا اور سر تم سن رہے ہو کل کسی کا میرے پاس آ جاؤ میرے پاس آ جائے اگر مسلمان ہو کر کسی کو میرے پاس نہیں آئے گا کچھ دن کرو گے کچھ اکل کرو گے پر ہمارا اپنے میں بجلی ہے یہاں تو میرے مر گیا میں ہم اپنے اکثر لے کر کے ان کو پڑھائی کریں گے ان کا سامنا سامنے کی طاقت ان کو نہیں لگے ان کے مقابلے کو ان کی طاقت نہیں لگے ہاں کیا سمجھے ہوگا ہمارا نہیں سمجھنا مجھے تھا ہم ان کو ضرور سے بڑی رفتار کر کے نکال دیں گے تو وہ زمین محکوم ہوں گے ساغری زمین اور محکوم ہوں گے خوشیا ہوں گے یہ خبر جو ہے وہ کہتے کہ میں کہہ سکتا ہوں ہم پیدل جا رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں میں کہہ سکتا ہوں تو ہم سلمان ہم کہیں تو میں آتی ہوں درباریوں کو کہتے ہیں وہ بتائیے تو چیز میں ہمیں کہنا پہنچے ہوں گے تمہارے تمہاری میں سونا نے دھیان رکھ کر درباریوں کو کہا وہ درباریوں ابھی تم جاتی ہوں ہم سے آکر نہیں جاتی ہوں اس لیے تم میں سے تم ہے یہ کئی ایک چیزوں میں لوگ مسلمان ہو کر کے میرے پاس آئے ملک کا تل میرے پاس نہیں آ پاتی بتاؤ کوئی آیا تھا بندہ میں جو ایک بہت بڑا کمی ہے کر جن کا اس میں ہم مجھے بہت بڑا کمی ہے کر کمی ہے کر بہت بڑا کمی ہے کر جن تبھی آئیے مجھے بھی بہت بڑا ہے پہلے بڑا ٹوٹ قبر ہم تو سونے میں مکان لگا آپ کی اپنی اس اجلاس درخواست ہونے سے پہلے کریں وہ سب آپ کے پاس میں لے آؤں گا آپ کی کسی بھی نہیں ہوگی ابھی مجھے نہیں ہوگا پھر میں لے آؤں گا کوئی اگر کوئی نہیں ہوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس پر چلانے کی طاقت میں رکھتا ہوں اور قابل اعتماد ہوگی کوئی چیز اس میں خراب نہیں کروں گا کتاب تو کسی نے کہا کہ اس کے پاس اس تحریر کا علم تھا اس تحریر کا علم تھا اور وہ کسی نے کہتا کہ اس تحریر کا علم تھا میں بھی بڑا احترام کیا گیا بہت کچھ مسئلے میں بھائی ہوئے مگر ان میں سے کوئی نہیں میں سمجھتا ہوں تو ٹھیک نہیں کتنی وجہ سے ہم جائیں گے یار مطلب ہو سکتے ہیں کیونکہ وہی جو ہے چیز وہی کہ بھائی یہ بات مجھے ہوئی اسلام کے علم کا اس کا دیکھنا ہر ایک جاگر سے تبدیل ہوتے ہیں ان کے لیے تو صحیح سمجھ نہیں ہوتی ہے تحریر کا علم تھا آپ ہی کبھی قبل آئیں گے سر کر ہو میں وہ کل آپ کی حکومت میں آپ کی تلک شکری بھی ہے کس مسئلے میں حاضر کیے دیتا ہوں وہ ہماری مسئلے یہ میری مسئلے میری مسئلے تو بہت کم طاقت ہے ہماری مسئلے کیا تھی ہم ساتھی ہیں کیونکہ ہمارے پر ہماری مسئلے سکتا ہے ہماری شرارتی بہت مگر میری مسئلے تو ضروری ہے میں کہا دیتا ہوں اچھا کرتی سا کرتا یا سب یہ کرتا ہوں فلم میں آ رہا ہوں مستقبل جب سلمان اسلام نے اس کو اپنے دیکھا فرمایا ہاں من سب نے بندی یہ بھی میرے رات کا ایک پگڑا ہے کہاں کرنا بڑا کرتے ہوگا یہاں ہو جائے کل کھانا جانا بھی نہیں کہا کہ اللہ مجھے ہمائے آیا میں اس کو شکر کرتا ہوں میں شکر نہیں کرتا ہوں ہمیں شکر ہم نے ہمارا شکر نہیں بنتے اور مارتی بھی آدمی کو خدا کا شکر ادا کرتا ہے اپنا فائدہ اس کا اور جو میں شکر کرتا ہوں میں اگر اس کو شکر کے دیکھ یاد ہے اور کرم کرنے والا ہے تو میں شکر کو بھی چل جاتا ہے کمی میں کیا خزانہ ہے ڈبل پر صاحب ہوئی ہے خریداری دوست آنا خدا کو نہیں مارو تم خدا کچھ بنا مدد ڈالے پکڑا ہوا اب سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا یہ تین جہاں شاہ ملکی کی اکل افزائی کرے ملکہ جو ہوتی ہے اس کی اکل کتنی جا اور تم اکڑا ہے ہر کے ساتھ باتیں ہوتی ہوتی ہیں اب اس ملک کا جو اکل افزائی بنواتے ہیں ملکہ کی اکل افزائی کے لیے اس کے آگے یہ بتانا یہ کیوں رہا شام اس کو یہ نہ بتانا یہ کہتے رہا ہے کہ کس کا ہے پتا کرتے ہیں کہتے ہوئے کہتی ہے یہ کیوں رہا شاہ اس کے آگے یہ نہ بتانا وہ نہیں بن رہا وہ کیسے نہیں رہا تھے اس تخت کو یہ نہ بتانا یہ تخت رہا ہے ہم رہا ہے نہ بتانا ہاں بول تو ہم دیکھیں گے آخر کار اس کو ان کا پتا لگتا ہے کہ نہیں لگتا یا ان لوگوں نے کچھ مارے تھے جس کو راہ نہیں ہوتی مجھے ان کو پتا نہیں لگتا ایک مانا یہ ہے کہ اور کار کیا کرتے ہیں یہ مانا یہ سب نے بنایا یہ ہو سال یہ مانا کرتے ہیں ہم کیا کر کے اپنا کے لیے یہ کہاں تو اس کو نہ بتانا نہ کے لیے رہا آشا اس کار سے اس کے آگے جو ہے نا نہ بتانا تو یہ کہتے ہیں مانا یہ ہے تخت کی صورت بدل دو یہ مانا خریداری پسند کرتے تھے یہ مانا نہیں پسند کرتے تھے تم کی شکل بدل دو کیا بات پڑھائی کی تھی پسند کر دو کہ ہمیں پسند نہیں بتا دوں یہ پسند کر دو شام کرتے تھے چار گھنٹے سب ہو گیا فلم نہ آ جا آج فلم نہ آ جا پھر جب وہ ملک حاضر ہو گئے اس سے پوچھا گیا ہاں کہنا آشک کیا چلے بھی ایسے کر سکتے چلے بھی کرتے ہمارے کرتے آخر تیرا بھی اچھا ہوگا تخت ہوگا ایسے کیا یہ دیکھ کر سکتے ہیں مجھے کرنا ہوئی پوری یہ ہی نہیں ہوا میرا کرتا میں یہاں کیسے آ گیا اور ایک دن والے میں نے کم دیکھا لیکن نام سے اللہ نے اس کو بہت کچھ پتا فرمایا ہے تو مجھے یاد یہ بات ہے تین دن ہی میں نے کم رہا ہم لوگوں کو اس ملک سے کئی طریقے تحقیق ہو چکا ہے میں آپ کہاں پتہ لگ گیا ہے کیا ہوا کہ اللہ کے نبی ہے ہم بھی آپ کو آپ کے فرما میں ڈال ہو چکے آپ کی بات مانیں گے ہم مسلمان ہو چکے ہیں کن رہی ہوں تو میں نے کل کن رہی ہوں ہاں سب جہاں بڑا کہنا چاہتے تھے مل جی یہاں یہاں کہنے کے لیے کہنے کام دی ہوئی اب تو مسلمان ہو چکی ہے پہلے کیا تھا اس کو اب تک ایمان لانے سے اس چیز میں روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کی دعا عبادت کیا کرتی تھی میں اس کو بتانے والا بنا تھا یہاں کہنے میں کہنے کام دی جو کہ کہاں کی کام چکی اس کے بعد میں کیسے کہا گیا آج محل میں داخل ہو وہ بتانے کے لیے نا کہ تو کیا اپنی سلطنت پر عمل کر رہی ہے یہ میرے پاس کیا ہے ایسے موقع کی طرح انسان اپنی برائی بتائے مگر دل سے نہیں ہو تو بنا سب کچھ سب کچھ کرنے والا ہوا تاکہ یہ لوگ مار ہوتا ہے دل کی طرح دل سے سمجھتا ہے ٹھیک ہوتا ہے میں کہا تھوڑی سی نہیں تھا آجا محل میں ہم نے رات ہی جب اس نے محل کسان کو دیکھا اس کی لہر پڑتا ہوا پانی ہو سمجھا ہر سب کو لکھ جاتا لہر پڑتا ہوا پانی یعنی ہو سمجھا لہریں پڑ رہی ہیں جب حالانکہ وہ ہو نہیں تھا پانی نہیں تھا وہاں وہ کسبت انسا کہا اس نے گھسنے کے ارادے سے گھسنے کے ارادے سے اپنی دونوں تنگیوں سے کمرہ اٹھانا چاہیے کرنے لگی ہاں کنجنی کی ارادے سے اپنے دونوں کنجنیوں سے کپڑا اٹھانے لگی سو بات بن گیا یہ بات سمجھے مجھے تو میں سمجھ کے کہیں گے اس لیے اپنی کپڑا اٹھانے کا ارادہ کر رہی ہے کئی حضرت بولے سر تم نے سر ہم لگا کلا رہی ہے کلانا کچھ مہمانوں کا حرام ہوتا ہے حرام ہوتا ہے بس بات کی ہاں یہ تو پانی نہیں بلکہ یہ جو چیز محل ہے سر ہر چیز محل چیز میں جو بنا ہوا جس کے بھنگ میں بھی شیشے شیشے کرے ہوئے اب اس کو اپنی غلطی کا اور بے فن سمانی کا احساس ہوا اور نبی کہنے خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی نبی اے میرے رب تم اسلام کے نام سے میں اپنی جان کو ذاتی کرتی رہی ہوں اسلام تمہارے ماں رب العالمین اب میں سلیمان کے ساتھ ہو کر کے اللہ رب العالمین کو ایمان لائی جی اللہ لگا ہوں یہ ہے سلیمان اور جان کو پتا نہیں تھا ملک آئے سلط بن گیا بہت بن گیا کتنی بڑی سلطنت جو ہے ان کے ہاتھ میں آ گئی تو ملک کہنا ہو ان کے ماتا مسلمان ہو گئے پہلا ذرا دن نہیں کہ لوگ اپنے بازار کو بھی مدمبر ہوتے ہیں ملک میں مسلمان ہوگی تو مزہ سب مسلمان ہوگا شیش محل جو کہ سر ہم شیش محل محل بہت بڑا ملک میں جنا ہوا جڑا ہوا چیزوں سے جڑا ہوا جڑا ہوا عظیم اس کی صفت کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام باوجود اتنی تمانات ان کو دیے گئے, اتنے بڑے علم ان کو دیے گئے, پھر بھی غائب جان رکھے. تب معلوم ہوا عمر گزیدہ بندے باوجود مقرب ہونے کے باوجود اتنی ان کو کمالات دیے جاتے ہیں, ہر چیز کے عالم نہیں ہوتے. یہ مطلب سمجھ آ رہا, ہر چیز کے عالم نہیں ہوتے. ہر دکھانے کی وجہ کیا تھی؟ محمد بن جہاد نے یہ کہا ہے, باہر دکھانے کی وجہ یہ تھی کہ ملکہ تو معلوم ہو جائے سلیمان کی سلطنت میں سیدھا جائے. یہ وجہ کیا؟ باقی یہ کہاں ہمارا کتا غلط ہے, اوکے اس کا سبوت میں دے سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نہیں کرتے ہم جو کچھ کیا کیا کہتے ہیں کپڑے کی عام طور پہ جو ہزار ہو جائے میرا پہلے ایسا لباس نہیں پتہ ہوگا, میرا لباس نہیں ہوا تھا جب ان دونوں قصوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر وقت ہمارا دان صرف اللہ کی بات ہے, ثابت ہو گیا کہ مکہ دمبر لگا ہی ہے. چنانچہ اسی مسئلے کی اس بات کے لیے ہم نے مگر الگ نہیں رکھا ہوں سالحم اللہ رب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتا سن شریف کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا, یہ سمجھاتے ہوئے اے رب اللہ یہ پیغام سنتے ہی وہ لوگ بے فریق ہو کر کے آپس میں بھگنے لگے. کہا جا کہ سارے ایسے نے سمجھایا تو میرے ملازمی کے حکم دو میں کرتا جب سے آپ کے کمرے رکھا دینا, اس پیغام کا انکار کر کے بھلائی دے پہلے برائی کو کیوں جلدی مانتے ہو, میں نے کیوں آزاد مانتی ہے انکار کر کے لوگ اپنے گرو ملا تم میرا پیغام قبول کر کے اپنے کی ہی سر تمہاری اللہ سے کیوں نہیں مانتے؟ میرا پیغام قبول کر کے اپنے کی ہے سر تمہاری اللہ سے کیوں نہیں مانتے؟ میں اللہ تم تر ہم کہا کہ تم کر رہا ہے کہ آگے مرادی کے بندے بولے اکتر گھر اتنا دیکھا مجھے من بار کا ہم نے کسی بھی مضبوط قدم تھا اور پھر سچ نے محمود قدم پایا, میرا محمود قدم یہاں آیا اور ہم کو قدم کیا کیا بنایا آپ کیا ملا گیا سارے انسانوں نے فرمایا کہا یہ دل نہیں بدلا, تمہاری محبت کا سبق اللہ ہی کے علم میں ہے, تمہاری محبت کا سبق اللہ ہی کے علم میں ہے. یہ محبت کا حوالی کیا چیز ہے؟ میں اور تم کہوں تو کہوں بلکہ تم کو اور احمد دیکھ کر مانا جائے گا, بالکل پھر کوئی اور احمد بھی آئے گی اگر تم نہیں مانو گے, میں تو مانے بھی چیز بتا کر کہیں اگر مدینے سے جا کر آتے ہیں سدھی میں دکھا کر راجی گئے ہوں, اس بستی میں نو آدمی تھے جو ملک میں ہزار کر کام کرتے ہوتے تھے, کسی طرح لوگ کام کرتے تھے آنا کرتے تھے, یعنی ہر وقت صرف ہی میں لوگ رہتے تھے اور صرف کی فرمستی کرتے تھے اشارت کرتے تھے اور تحریر کی بات غلط نہیں کرتے تھے, کبھی تھے ان حسابیوں نے کہا آپس میں پچاس سمے مل رہا تم سر اللہ کی قدم کھا لو اکٹھے ہو کر کے بولتے ہیں مسئلہ کر رہے ہیں آپس میں سب اللہ کی قدم کھا لو میں نے بل بھی کہنا ہوں آ جا ہوں پھر سال جو ہے نا تو سال نے میرا کام خراب کیا, ہم سارے اور اس کی مسلطی پر سب ہی ماریں گے کیا تو رات جا کر کے ہم سب کتیاب کر دیں گے, پھر بھی ہوگا لوگ مجھے بھی سارے فصل ہوئے کریں گے زیادہ ہم کیا کریں گے ہم نے کورونا میں وری ہے پھر ہم اس کی طرف دعوی کرنے والے وہاں سے ہم کیا کہیں گے یہ کھڑے اور ان کے ساتھ جن کے بارے ہوں گے پھر سے ہم کیا کہیں گے کہ بات یہ ہے باس ہے گنا مال کا آدمی ہم تو ان لوگوں کے مارے جانے کے وقت موجود ہی نہیں تھے آج بتاؤں جاتا ہے اپنے گھروں میں